सदद्वैतात् पृथक् भूते द्वैते भूम्यादिरूपिणि तत्तदर्थक्रियालोके यथा दृष्टा तथैव सा सांख्यकणादवोद्धाद्यैर् जगद्भेदो यथा यथा उत्प्रेक्ष्यते अनेकयुक्त्या भवत्वेष तथा तथा तो चर्चा की जा रही है कि क्रमशः माया माया से लेकर के पृथ्वी पर्यंत चर्चा की कि ये सब क्या हैं, तो कहने लगे प्रतीत मात्र हैं, असत हैं। प्रतीति तो होती है लेकिन इनकी सत्ता नहीं, ये सब सिद्ध किया। फिर उसके बाद में कहा उसी पृथ्वी के मध्य में ब्रह्मांड लोक है, अर्थात हृदय गर्भ का शरीर है, और जो है वो दशांश में है, न्यून देश में है, ऐसा संकेत किया। अब वहां संकेत कर रहे हैं कि ऐसे ब्रह्मांड लोक का और माया से लेकर भूत भौतिक समस्त पद पदार्थों का उस सत वस्तु से जब हमने अलग कर लिया, पृथक कर लिया, और फिर पृथक करने पर हमने यह निश्चय कर लिया सत जो है वो अभिन्न है और असत जो है वो प्रतीत मात्र है, वो असत निजी सत्ता वाला नहीं, ऐसा विवेक जब कर लिया, उस विवेक के होने पर भी यदि हमें प्रतीति हो रही है तो प्रतीति हो, उस प्रतीति से हमारी कोई हानि नहीं, ये सब संकेत किया। उसी प्रकार से पुनः कहा इस प्रकार का विवेक करते हुए बहुत भूत भौतिक जितने भी हैं वह सब क्या हैं, माया रूप हैं, माया नाम करके कहा था, और वो सब असत हैं, अर्थात वो प्रतीत मात्र हैं। इस प्रकार से सद वस्तु अद्वैत रूप है, ऐसा जो विवेक करते हुए ऐसी हमारी जो बुद्धिवृत्ति है या विवेक है उसका दृढ़ निश्चय करते हुए, उसी का दृढ़ निश्चय करते हुए, अभ्यास करते हुए उसी संस्कार को अपने हृदय में बसा लेना। जब इस प्रकार का संस्कार हमारे हृदय में बस जाएगा, और कैसा बसे, तो उसके लिए कहा कि वह वृत्ति, वह बुद्धि फिर जो है किसी भी प्रकार से विपर्य को प्राप्त न हो, असंभावना आदि को प्राप्त न हो, इस प्रकार से अपरिवर्तनीय वृत्ति अर्थात दृढ़ वृत्ति हमारी हो जाए। तो वह वृत्ति का नाम ही है ऋतम भरा प्रज्ञा या स्थित प्रज्ञ। ऐसी जब हमारी प्रज्ञा हो जाएगी तब संकेत आगे कर रहे हैं। सद अद्वैतात् पृथक् भूते द्वैते भूम्यादि रूपिणी तत्तद अर्थ क्रियालोके यथा दृष्टा तथैव सा। संकेत किया जिस काल में हमने ऐसा निर्णय ले लिया, ऐसा विवेक कर लिया कि सद जो वस्तु है वो अद्वैत रूप है, उससे पृथक सत्ता वाली कोई भी वस्तु नहीं। अब जो भी वस्तु रूप से उपचारत्वेन प्रतीत हो रही है वो केवल प्रतीति मात्र है, लेकिन उसकी अपनी निजी सत्ता नहीं है। तो ये ऐसा जो है कहां पर कर लिया, तो कहने लगे भूम्यादि मने माया से लेकर के पृथ्वी पर्यंत, और उस पृथ्वी में भी जो हिरण्यगर्भ आदि की कल्पना, उसमें भी शरीरधारी प्राणियों की कल्पना, भुवनों की कल्पना, उन सभी में जब इस प्रकार से हमने निर्णय कर लिया और ऐसा निर्णय होने पर फिर संसार के अंतर्गत हमें क्रियात्मक लोक व्यवहार दिखलाई दे रहा है, उसको हम देख रहे हैं, तो उसका जो प्रत्यक्षी भूत है उसको हम कैसे अपलापित कर दें। कहने लगे, जिसने ऐसा विवेक कर लिया उसके लिए वो व्यवहार जैसे का तैसा होता रहे, उससे कुछ से हानि और लाभ नहीं है, क्योंकि वो दृढ़ निश्चय वाला हो चुका है, तो उसमें कोई फर्क पड़ना नहीं। वो व्यवहार जैसा का तैसा हो और होता भी रहता, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐसा संकेत किया। तो उसी को यहां कह भी रहे हैं टीका का कि अनु सत्तत्वस्या अद्वैत रूपत्वे सांख्यादिभिर अविधीयमानस्य भेदस्य कुतो न निराशः क्रियते। ये आगे के श्लोक के लिए करे, इति आसंख्य व्यावहारिक भेदस्य अस्माभिः अभ्युपगंतव्यत्वात् न तन्निराशाय प्रयत्यते। कहने लगे, आगे जो भी चाहे सांख्य हो या अन्य मथाविलंबी हो, उसके आगे के लिए कह रहे कि जो भी व्यवहारिक क्रिया हो रही है प्रत्यक्षीभूत होकर के हो रही है, तो आप उसके भेद का निराश क्यों नहीं करते, उसके भेद को निवारित क्यों नहीं करते। कहने लगे, उसके भेद के निराश करने में अब हमारा कोई दुराग्रह है नहीं। यदि वो भेद को मानता है तो मानता रहे, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हमें तो अब निश्चय हो गया एक सद अद्वैत वस्तु से पृथक जितना भी लोक व्यवहार है या माया से लेकर के उस ब्रह्मांड पर्यंत जितना भी है वो सब प्रतीति मात्र है, और प्रतीति मात्र होने से मेरी उसमें कोई आस्था नहीं, और आस्था नहीं है तो इसका मतलब अनास्था होनी चाहिए। ये भी कह रहे कि उसमें मेरी कोई आस्था भी नहीं है और मेरी कोई अनास्था भी नहीं, किंतु मेरी तो आस्था एकमात्र सद अद्वैत में है, और इसलिए अब जो वो अन्य पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं तो प्रतीयमानों में जिनकी सत्यत्व बुद्धि है वो उनकी सत्यत्व बुद्धि बनी रहे, उससे मेरी कोई हानि नहीं है, और वो उसको सत्यत्व मान करके उसका व्यवहार करते रहें, इससे भी मेरा कुछ लेना देना नहीं। ये संकेत सीधा सा ये जो है चर्चा की, तो ये सब स्थिति कब हुई, कैसे हुई, उसी को संकेत किया, कैसी स्थिति में वो अवस्थित है। तो देखो, कल चर्चा कर रहे थे, एक ही बिल्डिंग हमारे सामने है और उस बिल्डिंग में चार मंजिलें हैं। अब चार मंजिलों वाली बिल्डिंग है और एक ही बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के भी मालिक हम ही हैं। उस बिल्डिंग के मालिक कौन है, कहा हम ही हैं। अब उसकी मालाओं की वैशिष्टता क्या है, मंजिलों की वैशिष्टता क्या है, उसको भी बतला दिया कि पहली मंजिल जो है अंधकार से युक्त है, अंधकार है उसमें, और गाढ़ अंधकार के साथ साथ उसमें बड़ी गर्मी है, और कहा गर्मी के साथ साथ वहां एसी वेसी सब काम नहीं करते, कहा गर्मी है, और गर्मी के साथ साथ में क्या है, मच्छर और खटमल भी बहुत, मच्छर हैं वो भी परेशान करते, खटमल भी करते, और कहने लगे इतना ही नहीं, और उसमें चारों तरफ से दुर्गंधी ही दुर्गंधी। एक तो मंजिल के मालिक हम ऐसे हैं, दूसरी मंजिल जो है वो कैसी है, उस बिल्डिंग के मालिक तो हम ही हैं, तो मंजिलें भी हमारी, तो वो बिल्डिंग की मंजिल जो है दूसरी, कहा उस मंजिल के अंतर्गत तदरूपता सर्वथा तो नहीं है, वहां पद पदार्थ है अर्थात वहां अंधकार भी है लेकिन सूक्ष्म अंधकार है, गर्मी भी है लेकिन सूक्ष्म गर्मी है, इसी प्रकार से मच्छर खटमल भी है वो सूक्ष्म है, दुर्गंधि भी है वो भी सूक्ष्म है। ये दूसरी मंजिल की स्थिति। तो कहने लगे सूक्ष्मता में वो सूक्ष्म दुख सुख भी तो होगा, कहा वो भी होगा। तो ये स्थिति है। और तीसरी मंजिल ऐसी है कि जहां पर गर्मी नहीं है, जहां पर मच्छर खटमल नहीं है और जहां पर कोई दुर्गंधी भी नहीं है, लेकिन वहां क्या है, वहां पर घना अंधकार है। और घना अंधकार है ये स्थिति उसकी है, लेकिन अब जो है ऐसी स्थिति में जहां पर खटमल नहीं है, मच्छर नहीं है, गर्मी नहीं है और दुर्गंधी भी नहीं है, लेकिन क्या है, घना अंधकार है। तो उन खटमलों आदि मच्छरों आदि का जो दुख सुख है वो तो हमें होगा, क्यों, वो है ही नहीं कहा, लेकिन है क्या, घना अंधकार है। उस घना अंधकार के कारण वहां पर हमें बढ़िया है नींद आती है, सुख तो है, लेकिन उस सुख की स्थिति क्या है, उस सुख को उस काल में जो अनुभव सुख रूप से करे ऐसा जो है, तो वो अंधकार के गहन अंधकार के कारण उससे आवृत होने के कारण उसको जो है उस रूप में नहीं जानता, उस रूप में नहीं, लेकिन सुख उसे हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन जिस रूप में हो रहा है सुख उस सुख रूप को नहीं जानता। क्यों, क्योंकि वो सुख जो है आवरण पड़ा हुआ है, उस आवरण के कारण जो है वो उसका जो है उस रूप में जैसे रूप में अनुभव करना चाहिए वैसे रूप में अनुभव नहीं कर पा रहा। अनुभव करता है लेकिन कैसा करता, बस इतना ही सुख है, शांति है, लेकिन वो सुख और शांति कैसी है, आवृत है, उस अंधकार से आवृत है। अब जो है ये तीसरी माला की स्थिति, लेकिन वहां मूढ़ता तो है ही। आगे संकेत किया ये मंजिल ऐसी है, और फिर आगे संकेत किया कि जो अंतिम मंजिल है, चतुर्थ जो मंजिल है, चौथी मंजिल है, वहां पर क्या है, तो वहां कहने लगे वहां पर आलादकत्व धर्म वाला प्रकाश है। एक प्रकाश कैसा है जिसमें सुड़ता है, गर्मी है ना, लेकिन ऐसा प्रकाश नहीं, प्रकाश भी यह है और प्रकाश के साथ उस प्रकाश में आलादकत्व बैठा हुआ, जैसे चंद्रमा में आलादकत्व की कल्पना की है ना, चंद्रमा का प्रकाश होता है तो उसमें क्या है, आलादकत्व को आप अनुभव करते। कहने लगे ये चंद्रमा तो बड़ा सीमित है, वहां पर प्रकाश है और प्रकाश चंद्रमा जैसा ही नहीं है, किंतु सूर्य की भी रोशनी से अत्यंत प्रचंड प्रकाश है, लेकिन अत्यंत प्रचंड प्रकाश होते हुए भी वह आलादकत्व धर्म से युक्त है, तो आलादक प्रकाश है, ये संकेत किया। अब जो ये प्रकाश है वहीं पर प्रकाश के होते हुए दूसरी स्थिति क्या है, तो कहा न तो वहां गर्मी है, वहां पर कोई गर्मी नहीं, न कोई मच्छर है, न कोई खटमल है, ये सब कुछ नहीं, और दुर्गंधी भी नहीं। तो अब ये चारों की कल्पना जो, चारों की स्थिति जो है अलग अलग करके बतलाई, तो ऐसी स्थिति है। अब जो है संकेत किया तो संसार के अंतर्गत ऐसी विंडिंग के मालिक, और उस मालिक से पूछा जाए कि तुम जो है कौन सी मंजिल में रहना पसंद करोगे, तो वो मालिक क्या कहेगा, चौथी मंजिल में रहेंगे। लेकिन समस्या क्या है, चौथी मंजिल भी, क्योंकि बिल्डिंग हमारी है, चौथी मंजिल भी हमारी है, बिल्डिंग हमारी है तो चौथी मंजिल भी हमारी, लेकिन उसमें हम कभी जा ही नहीं पाते, उसके सुख का, उसके आनंद का हम कभी लाभ ले ही नहीं पाते, उसमें हमारा जाना नहीं होता। बिल्डिंग हमारी, मंजिल भी हमारी, तीन मंजिलों में तो आना जाना है, लेकिन उस चौथी मंजिल में, और इच्छा भी हमारी है कि ऐसी मंजिल में ही हमारा निवास हो। क्या इच्छा, इच्छा जो है यही है कि हमारा ऐसी मंजिल में निवास हो, इसलिए हम मंजिलें बदलते रहते कि ऐसी मंजिल हमें प्राप्त हो जाए। कभी पहली में जाते, कभी द्वितीय में जाते, कभी तीसरी में जाते, लेकिन चौथी में नहीं पहुंच पाते। चाहते हुए भी, इच्छा के होते हुए भी हम चौथी मंजिल में पहुंच नहीं। कहा क्यों नहीं पहुंच पाते? कहने लगे कि उस मंजिल में इतना दृढ़ और विशाल ताला लगा हुआ है। क्या है कि उसमें ताला लगा हुआ है और उस ताला को खोलने में हम समर्थ नहीं, और जब ताला खोलने में समर्थ नहीं होते हैं तो उसमें प्रवेश भी नहीं हो पाता। अब कहने लगे कि ताला हम तोड़ देंगे है? समस्या ये है कि ताला तोड़ने के लिए सभी औजार काम आते नहीं, उसके लिए एक ही औजार है या उसकी एक ही कुंजी है, उसी से वह ताला खुल सकता है, अन्य किसी से खुलेगा नहीं। अब जो है वो क्या है? तो पहले अज्ञान आवरण का ही ताला है, और उस ताला को खोलना है तो उसकी कुंजी क्या है? ज्ञान है, है? तो कोई संसार में क्या अपने को अज्ञानी कहता? संसार के अंतर्गत सभी ज्ञानी हैं, कोई अज्ञानी अपने को मानता नहीं, वो है भी नहीं, ज्ञानी तो है ही। लेकिन ज्ञानी होते हुए विडंबना इसी बात की है कि फिर भी हम ताला खोल पाते नहीं, तब सिद्ध क्या होता? हमारा ज्ञान जिस सामर्थ्य वाला होना चाहिए, उस सामर्थ्य वाला हमारा ज्ञान नहीं। जिस ताले खोलने के लिए उस ज्ञान में जो सामर्थ्य होनी चाहिए, वो सामर्थ्य उसमें नहीं है। तो इसका मतलब फिर हमारा ज्ञान कैसा हुआ? गीता सब लोग पढ़ते हो, गीता तो आप लोगों का है। अज्ञानीन आवृतम ज्ञानम, क्या संकेत किया वा? अज्ञानीन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति। हमारा जो ज्ञान है वो कैसा है? ज्ञान तो है, नहीं है ये नहीं कह रहे, ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान क्या है? अज्ञान के खोल से, अज्ञान के आवरण से युक्त है। अज्ञान आवरण उसमें बैठा। अब अज्ञान का आवरण टूटे तो जो सामर्थ्य वाला ज्ञान है, जो ताले को खोल सकता है, तब तो वो ताला खुलेगा। तो अज्ञान आवरण हटे, और जब तक ये ज्ञान आवरण नहीं हटता है तो ज्ञानी होते हुए भी क्या होता है? ये भगवान स्वयं कह रहे, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन है? केन कहा? अज्ञान से आवृत ज्ञान से क्या नहीं होता? कहने लगे ताला तो खुलता नहीं, चतुर्थ मंजिल में पहुंच नहीं पाते, किंतु कहां पहुंचते हैं? प्रयास कर रहे हैं चौथी मंजिल में जाने का, लेकिन चले कहां जाते? कहा पहली में, दूसरी में और तीसरी। इसी को क्या कहा? तेन मुह्यंति जंतव। ये जो अपने को ज्ञानी समझने वाला ज्ञानी है जो, तो उसका ज्ञान कैसा है? कहने लगे अज्ञान के आवरण से युक्त है, इसलिए चतुर्थ मंजिल को तो चाहता है, उसमें प्रवेश भी करना चाहता है, लेकिन प्रवेश होता। अब वो कहे कि हमारे पास इतनी जनता है, हम ले जाकर के सबको उस ताले को तोड़ देंगे है? कहने लगे ये सब जो है, तुम्हारे पास कितनी भी जनता हो, ये समूह वह काम आने वाला नहीं। जितना भी समूह है इसमें तो अल्पता बैठी है। क्या बैठी है? अल्पता। तो अब भूमा की विद्या की भी चर्चा सुनते रहते, वो भी संकेत है। आपकी बिल्डिंग में मान लो एक कोने में एक रुपया रखा है और दूसरे कोने में 99 रुपए रखे हैं, है ना, एक कोने में एक रुपया और दूसरे कोने में 99 रुपये। अब ये विचार करो, 99 रुपये हैं तब भी क्या है, अल्पता न्यूनता। क्या है? अल्पता न्यूनता। एक रुपया है तब भी न्यूनता, तब भी अल्पता। और वहां सुनते ही रहते, कहा यो भई भूमा तत सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, अल्प में कभी सुख हो सकता नहीं। अब जो है अल्पता है क्या, इसका विवेक करना है। ये तो उदाहरण है, जब तक 99 हैं तो बहुत संख्या लग रही और इधर एक है तो अल्प संख्या लग रही, तो एक रुपया और 99 रुपया तो दोनों में अल्पता बैठी, पूर्णता इसमें नहीं। और पूर्णता कब होगी, चाहे तो एक को उठा करके 99 में डाल दो, है ना, और चाहे 99 को उठा करके एक में डाल दो, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा 100 रुपया, है ना, तो क्या हो गए 100 रुपये। अब जो है 100 जो है वो पूर्ण है, और 99 है तब भी अल्पता, और कहने लगे एक है तब भी अल्पता। ये उदाहरण एक अंश में समझना, वो तो 100 भी अल्प ही माना जाएगा। तो अब यहां पर 100 जो है वो भी पूर्णता को व्यापित करता है। ऐसे ही जब तक तीन अवस्थाओं वाले हो, जान देना, जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाओं वाले हो, तब तब 99 की तरह से अल्पता ही है। ये कहीं अन्यत्र नहीं, आपकी ही बिल्डिंग में है, और तब तक क्या है, अल्पता है। और मैं व्यक्ति हूं, अजीब हूं, इसको लेकर के भी एकत्व, आप अनेक नहीं अपने को समझते, अपने आप से भिन्न अनेक होंगे, और भिन्न रहेंगे तब तक दुख रहेगा। तो वहां पर भी क्या है, कहा वहां भी अल्पता, वहां भी अल्पता। अब जब वह एक को उठा करके आप क्या करें, कहने लगे आप उस तीन में डाल दें, या तीन को उठा करके एक में डाल दें, तो क्या हो जाएगा, तो पूर्ण हो जाए, तब चार नहीं होगा। इसलिए उसका नाम रखा गया तुरी। क्या नाम रखा गया, तुर धातु ही पूर्णार्थक है, माने उस समय वह पूर्ण हो जाएगा, है ना। तो पूर्ण हो जाएगा तो तीन भी उससे भिन्न नहीं रहेंगे, है, और ऐसे ही एक भी भिन्न नहीं रहेगा, किंतु सब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तब पूरी बिल्डिंग का मालिक, जानते ना, तब क्या हो जाए, चतुर्थ बिल्डिंग का जो ताला खुल गया तो पूरी, तीन में तो सामर्थ्य है ही, और तीन में सामर्थ्य है, लेकिन तब क्या हो गई, चतुर्थ में भी सामर्थ्य आ गई, और चतुर्थ में सामर्थ्य आ गई तब उसका पहली में राग नहीं रहेगा, जान देना, दूसरी में राग नहीं रहेगा, तीसरी में राग नहीं रहेगा, वो जब रहेगा तो चौथी में रहेगा, लेकिन उनसे राग नहीं, उनमें आएगा जाएगा लेकिन रहेगा नहीं, जान दो, उनमें आएगा फिर चला जाएगा, आना जाना होगा लेकिन आते जाते जाते हुए भी टिकाव नहीं होगा, रहना नहीं होगा, रहेगा कहां, चौथी में रहेगा, है, क्योंकि वहां पर क्या है, प्रकाश मात्र, और वो चौथी क्या है, वही है पूर्णावस्था। अब जब ये स्थिति आ गई तब संकेत उसको क्या है कि बिल्डिंग हमारी, हमसे पृथक इन बिल्डिंगों की कोई सत्ता नहीं, जान देना, जितनी भी बिल्डिंगें हैं उन बिल्डिंगों की, बिल्डिंग की माने हमसे भिन्न सत्ता नहीं, इस बिल्डिंग के मैं मालिक हैं, और इस बिल्डिंग के जितने भी विभाग हैं, जितनी भी भेदताएं हैं, वो भी बिल्डिंग में ही समाहित हैं, बिल्डिंग से भिन्न नहीं, और उसके मालिक मैं हूं, तो सारी बिल्डिंग ही मारी, तो ये भेद भी जो है मेरे से भिन्न नहीं, मेरे से अभिन्न नहीं है कि भिन्न है। ऐसा बोध होने पर क्या वो भिन्न रहेंगे, है, जब चार तो मंजिल की बिल्डिंग हमारी है और उसमें चतुर्थ माला का भी हमने अनुभव कर लिया और तब जो है हमारी प्रियता चतुर्थ में रहेगी, हमारा टिकाव हमारा निवास चतुर्थ में रहेगा और उसमें रहते हुए अन्य भी रहेगी, उनमें भी आना जाना रहेगा, मन व्यवहार भी होगा लेकिन वह राग नहीं होगा। और राग नहीं होगा लेकिन साथ में क्या द्वेष करोगे, अपने अंग से कोई द्वेष नहीं, राग भी नहीं होगा और द्वेष भी नहीं। उनमें जैसा व्यवहार चल रहा है तो उसी को यथा यथा करके संकेत कर दिया, जैसे व्यवहार चलता है भेदकृत व्यवहार वो चलता रहेगा लेकिन उस भेदकृत व्यवहार में हमारा टिकाव हमारा निवास या हमारी रहने की स्थिति नहीं होगी। हम तो सदा किस में रहेंगे, चतुर्थ मंजिल में। इसलिए हम सारे पापों को सारे सुख दुखों को क्या कर देंगे, कहा विधुई अर्थात कंफायमान कर देंगे, वो हमको छू पाएंगे नहीं, ये संकेत किया। तो इस प्रकार से यहां भी यही संकेत करते हैं कि तब उस चतुर्थ माला का ताला जब तक नहीं खुलेगा है? उस ताला खोलने की हमारे में योग्यता चाहिए, क्या चाहिए, योग्यता चाहिए और सामर्थ्य भी चाहिए, योग्यता चाहिए और सामर्थ्य भी चाहिए। तो अब उस सामर्थ्य को हम जब प्राप्त कर लेंगे, योग्यता को हम प्राप्त कर लेंगे तब उसके ताले को खोलने में समर्थ होंगे। और योग्यता सामर्थ्य कब आएगी, योग्यता सामर्थ्य चाहिए, योग्यता सामर्थ्य कब आएगी, तो जो भी समदम आदि विवेक वैराग्य आदि जो साधन हैं, ये साधन वैसे ही नहीं बतलाए गए, इन साधनों के द्वारा ही हमारे में सामर्थ्य आएगी, ये साधन ही हमें समर्थ बनाएंगे शक्तिमान बनाएंगे। और इन साधनों की सामर्थ्य आने के साथ साथ सामर्थ्य हो लेकिन उसकी प्राप्ति न हो, इसलिए कहा गया कार्जी समर्थ और अधिकारी है। लोक में हमारे ग्रंथों में जो कहा कि किस यज्ञ को कौन करे, तो क्या भेद किया, पुत्रेष्ठ यज्ञ कौन करे, जो पुत्र को चाहता, स्वर्ग है कहो यजेत तो ज्योतिष्ठोमो यजेत, ये यज्ञ कौन करे, तो ब्राह्मण आदि को संकेत कर दिया स्वर्ग आदि प्राप्ति। और वहीं पर अश्वमेध यज्ञ कौन करे, ये सब वर्णन किए गए। तो वहां पर वने अश्वमेध यज्ञ करने में समर्थ कौन होगा, बहुत अधिक संसाधन चाहिए है ना, और फिर उसके अंतर्गत वो अभीत भी हो योग्यता भी हो है ना, तब जो है वो उसको कर सकेगा। सभी उसे करने में समर्थ नहीं, क्यों नहीं होंगे, साधनों की कमी। इसी प्रकार से यहां अब जो है संकेत किया गया, ऐसे ही साधनों से सामर्थ्य की प्राप्ति, जो समदम आदि साधन कहे गए विवेक वैराग्य आदि ये सब क्या है, इनसे सामर्थ्य प्राप्त होगी, साधन प्राप्त होंगे। और योग्यता क्या है, तो योग्यता के लिए कह दिया अंतःकरण की निर्मलता। इसलिए वेदांत का जहां अधिकारी बतलाया वहां क्या कहा, शुरू तो विद्वद अधीत वेद वेदांगत्व यहां से शुरू किया और अंत में क्या कहा, निरगत निखिल कलमसह निर्मल स्वांतः प्रमाता तू वेदांतस्य अधिकारी, जिसके सारे कलमस निकल चुके और कलमस निकलने पर जिसका अंतःकरण कैसा हो गया, निर्मल है, तो निर्मल स्वांतः। अब निर्मल क्या है, तो मल से रहे तथा मल निकल गया, और मल क्या है, राग और देश, और राग और देश कहां होगा, मन में तो होगा लेकिन राग देश कहां होगा, कब होगा, तो कहने लगे वेदत्ते नहीं राग देश होता है, अवेदत्ते न कभी राग देश संभव, राग द्वेष निकल जाए तब अंतःकरण निर्मल होगा। तो अंतःकरण की निर्मलता साधनों से संपन्नता और आप आगे और सुनते, सत्ता संजायते ज्ञानम। तो ये जो निर्मलता जहां होगी वहीं पर यह ज्ञान रूपी योग्यता प्राप्त होगी। इसके लिए निर्मलता चाहिए। तो ये जब होगा तब जो है वो ज्ञान हमें होगा कौन, अभिधात्मक हो या चतुर्थ मंजिल में प्रवेश करने का उसकी कुंजी खोलने के द्वारा, ताला खोलने का। अब ये हो जाएगा तो वहां कब होगा, तो निर्मलता जैसे ही होगी तो निर्मलता के होते ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो अज्ञान का ध्वंस हो जाएगा। इसलिए संकेत आचार्य ने किया, कहा अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम। ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहते, तो कहने लगे जो अज्ञान का ध्वंस कर दे, जहां अज्ञान न रहे। और प्रकाश किसे कहते हो, तो कहा जो अंधकार को, जहां अंधकार की सत्ता। तो इस प्रकार से ज्ञान कौन है जो अज्ञान की निवृत्ति कर दे। और जैसे ही अज्ञान की निवृत्ति होगी तो अज्ञान की निवृत्ति होने पर अज्ञान कृत जितने भी साधन हैं उनकी भी निवृत्ति, अज्ञान कृत साधन की भी निवृत्ति हो जाए। और जब उनकी निवृत्ति हो जाएगी तो क्या बचेगा है? अच्छा हैं, ये बताओ अग्नि जलाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए क्या चाहिए, साधन चाहिए, चाहे वो तेल हो, गैस हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, साधन चाहिए। और उसको लेकर के अग्नि को प्रज्वलित किया, और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई तो उसने क्या किया, एक तो अंधकार को, जो से प्रज्वलित होने से प्रकाश हुआ, उस प्रकाश से क्या हुआ, अंधकार की निवृत्ति हुई। लेकिन और भी कुछ तो निवृत्त किया उसने, उस साधन को भी, और साधन को जैसे ही नष्ट किया प्रकाश करके है, तो साधन नष्ट हो गया, अंधकार भी नष्ट हो गया, साधन भी नष्ट हो गया। ध्यान दो, और जब ये नष्ट हो गए तो बचा क्या, उसी का नाम है, आचार्य शंकर ने संकेत किया, उसी का नाम है विज्ञान। जहां त्रिपुटी की परिसमाप्ति बतलाई गई, जहां त्रिपुटी की समाप्ति जहां कही गई है, तो वो जो है वो क्या है, तो वो है विज्ञान। इसलिए आचार्य शंकर लिखते हैं ज्ञानम अज्ञान ध्वंसकः। ज्ञान क्या है, अज्ञान को नष्ट करने वाला है ज्ञान, ठीक है। लेकिन विज्ञानम उभय आत्मिका, विज्ञानम क्या है, उभय आत्मिका। विज्ञान क्या करता है, कहा विज्ञान ज्ञान को भी नष्ट कर देता है और अज्ञान को भी। तो विज्ञान फिर कैसे है जो ज्ञान को भी नष्ट कर दे, अज्ञान को भी नष्ट कर दे, तब क्या बचेगा। तो न ज्ञान बचा न ज्ञान बचा, फिर क्या बचा, हाँ कुछ नहीं, कुछ तो बचा, माने जो बचा है वही है ब्रह्मत्वात्, ब्रह्मत्वात् आत्मैव ब्रह्म गीयते। वो फिर व्यापक इतना है उसका कोई अंत पाता, और वो कहां है, वो कड़ कड़ में बैठा। फिर जो सामान्य अग्नि है वो कहां है, वो प्रत्येक जगह विद्यमान है लेकिन प्रज्वलित नहीं। प्रज्वलित है तब तक तो भेद बैठा हुआ है, ये अग्नि, ये प्रकाश जो है, अग्नि क्या करती है, का अंधकार को दूर कर देती है, सर्दी को दूर कर देती उष्णता से, और साधन भी जैसे ही दूर हुए तब क्या रह गया, न तो साधन बचा, अब कोई साध्य कहने में भी नहीं आएगा, और न ज्ञान बचा और न ज्ञेय बचेगा। तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी ही नहीं रह गई, किंतु क्या रह गया, जिसे आप ज्ञेय बनाना चाहते थे वो ज्ञेय मात्र रह गया, अब उसे ज्ञेय नहीं कह पाएंगे। तब जो रह गया है वो क्या है, विज्ञान। तो ज्ञाता ज्ञान का ज्ञेय आदि का भेद ही जहां समाप्त, ऐसी जो स्थिति है वो उसी को चतुर्थ शब्द से तुरीय शब्द से संकेत किया गया। अब क्या समझोगे जब उसकी, तब ये शरीर और जितने भी ये अवस्थाएं और जितना भी ये क्या नाम जो पृथ्वी भूत और जो है माया और उसमें भी जो होने वाला है रणगर्भ और उसमें होने वाले ये हमारे शरीर आदि सबके सब ये सब क्या हुए, इन सब में वह व्यापक रूप जैसे का तैसा बैठा, लेकिन उसमें ज्ञाता गेय भाव बनना नहीं। कब? ऐसे क्रम से जैसे तला, और फिर जब ये भेद खत्म हो जाएगा तब वो भेद अभेद का ही परिचायक होगा और तब उसकी स्थिति बनेगी कि जो हरियाली है वो भी वही है, डालियों जो झुक रही हैं कहा वो भी उसी का खेल है, ये सब संकेत आएगा, है ना। और कहा इतना ही नहीं, तभी जो है चाहे आप गोपिकाओं की कथा सुनो, और गोपिकाओं ने यही तो सिद्ध कर दिया है, जहां जित देखो तित श्याममयी है, श्याम के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं। तो श्याममयी का मतलब क्या है, अन्य तो आरोपित है केवल श्याम ही श्याम है। ऐसे ही सर्वत्र जो है आप कहते सर्वम खलु इदम, उस ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं, जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो ब्रह्म से भिन्न वहां है कुछ नहीं, प्रतीति मात्र है। अभेदत्व का बोध होता है तब सियाराम में सब जग जानी, इसी को एक भक्तिर विशिष्यते आदि आदि ये संकेत किए गए। और ये ताले का खुलना है, ऐसी वासना से वासित जो वो चतुर्थ तुरीयत्व में पूर्णत्व में पहुंचने वाला, उसके लिए फिर कहते हैं तत् तद क्रिया लोके, उसके लिए फिर वो क्रियाएं लोक में हो, जागृत में जागृत की क्रिया होगी। जागृत की क्रिया क्या होगी, पदार्थ भी है इंद्रियां भी हैं, ग्रहण भी हो रहा है त्याग भी हो रहा, ये सारी क्रिया चल, स्वप्न में पदार्थ नहीं है लेकिन फिर भी ग्रहण और त्याग की क्रिया चल रही है। तो सूक्ष्म पदार्थ है, ग्रहणकर्ता भी सूक्ष्म है, मन केवल है वहां, और जहां मन आदि भी नहीं है इसका भी निराश जैसे किया तो वो कृति में पहुंचते वहां अंधकार है, और ये सब कोई क्रिया नहीं है, लेकिन क्रिया न होते अंधकार होने के कारण हमें कुछ पता नहीं चलता, आवरण है वो, और वहां पर शांति है सुख है लेकिन इतना तो अनुभव स्मरण के द्वारा होता, उस काल में नहीं होता, क्यों, उस काल में मन नहीं है, अंतःकरण की वृत्ति नहीं। अब जहां अंतःकरण की वृत्ति भी नहीं और ज्ञाता ज्ञान गेय जहां भी बनेगा तो अंतःकरण की वृत्ति को लेके बने, और जहां अंतःकरण की वृत्ति नहीं है वहां ज्ञाता ज्ञान में भाव भी नहीं बने, वह जो है अद्वय मात्र है, शांत है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में शांत होते हुए भी, अद्वय मात्र होते हुए भी क्या है, अंधकार का आवरण। लेकिन चतुर्थ में जो संकेत कर दिया वहां आवरण अंधकार का भी नहीं, आलादक प्रकाश है और अन्य सब तो वहां है ही नहीं। तो वहां उसके लिए अब जो है लोक में जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि में उस क्रिया होती रहे, उसमें न उसका कोई राग है और न कोई दोष है, इसलिए कहा तत् तद अर्थ क्रिया लोके यथा दृष्टा तथै विषः, वो क्रिया जैसी लोक में हो रही है और जैसी देखी जा रही है वैसी भी होती रहे, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, तो उसके लिए ऊपर की पंक्ति कह दी, सद अद्वैतात् पृथक भूते द्वैते, जो भी ये द्वैत है, जो भी ये द्वंद है, जो भी ये भेद है, वो सत वस्तु से उसे अलग कर लिया, सत वस्तु को उससे अलग कर लिया। और जब अलग कर लिया तो कहने लगे जैसे ही सत को उससे अलग करोगे हैं तो क्या बचेगा, तो कहने लगे ये भेद बचेगा ही नहीं, ये द्वैत बचेगा ही नहीं, इसकी कोई अपनी निजी सत्ता नहीं, इस अर्थ में नहीं बचेगा। अब इस अर्थ में नहीं बचेगा लेकिन फिर भी प्रतीति हो रही है, तो प्रतीति जो भी हो गई है, जो भी पृथ्वी आदि इत्यादि करके भिन्न भिन्न करके, तो कहने लगे यही है माया। लेकिन अब उस मने उसको भी प्रकाशित कर लिया, माया क्या है, जो न होते हुए भी प्रतीत हो, और ऐसे प्रकाश से जो युक्त हो गया तब उसका कहीं प्रतीति देख करके भी उस प्रतीति में कोई राग नहीं। और प्रतीति हो रही तो होती रहे, उसमें इसका कोई झगड़ा नहीं, उसमें भी कोई दुराग्रह नहीं कि प्रतीति नहीं होनी चाहिए, हो ये। लेकिन वो अपनी उस अद्वैत अवस्था में या चतुर्थ अवस्था में अपने में स्थित हो गया, इसी का जो है तुरीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था नाम कह देते, तब उसका राग हमेशा कहां रहेगा? राग कहना भी नहीं बनेगा, वहां तो जो है उसका आनंद वाल लेगा, उसमें मस्त रहेगा। ये सबसे अब जो है लोक की दृष्टि से ये सारा समझाया जा रहा, क्योंकि प्रक्रिया प्रकट ग्रंथ है, तो अब जो है इस प्रक्रिया के द्वारा बतलाते हुए आगे के श्लोक में संकेत करते हैं कि सांख्य कड़ाद बौद्धाद्यई ही जगद भेदो यथा यथा और उत्प्रेक्षते अनेक युक्त्या भवत्वेश तथा तथा। क्या संकेत किया? सांख्य दर्शन के दार्शनिक, सांख्य शास्त्र का विचार, सांख्य मत से विचार करने वाले, उनका मानना क्या है कि ये सारा का सारा जो जगत है वह सब क्या है? तो कहा प्रकृति से होने वाला है। वो क्या मानते? वो कह रहे हैं वो प्रकृति से हो रहा। और कहने लगे कड़ाद, कड़ाद क्या कहते हैं? कड़ाद कहते हैं है? वहां संकेत किया आकाश काल मन आत्मा आदि को लेकर के, पंचभूतों को लेकर के क्या कह दिया? कहा ये सप्त पदार्थ, सात पदार्थों को मानने वाले, इसलिए वो कहते हैं सप्त पदार्थों में भी जो कह रहे तो इनमें भी परमाणुओं की कल्पना की, तो सारा का सारा जगत क्या है? का परमाणुओं से होने वाला है, ऐसा वो मानते हैं। बौद्ध जो है वो क्या कहते हैं? बाहर कुछ है ही नहीं, इसलिए क्या कहते हैं? सर्वम छड़कम छड़कम है, बाहर कुछ नहीं है, सब क्या है? कहा बुद्धि वृत्ति में विज्ञान, इसलिए क्या मानते हैं? विज्ञानवाद को स्वीकार करते हैं। आदि पद दे दिया, इससे अन्य जो भी पांचरात्र हो, चाहे वो जैन आदि दर्शन हो या अन्य अन्य जितने भी दर्शन हैं, सारे दर्शनों को, वेदवादी दर्शनों को लेकर के द्वैत आदि को कह दिया। कहा ये दार्शनिक जो है वो इस प्रकार से अवधारणा करते हैं, इस प्रकार से मानते हैं प्रकृति से होने वाला, कोई परमाणुओं से होने वाला, और ये जगत है, और इस प्रकार से उस जगत को भी है सत्य कहते। कहने लगे ठीक है, और उसके अनुसार वो क्रिया होती, वो युक्तियां भी देते हैं, उसकी उत्प्रेक्षा करते हैं, माने युक्तियों के द्वारा उस जगत को सिद्ध करते हैं, और उस सारे के सारे को कहने से हो रहा। तो कहने लगे ठीक है, जैसे वह क्रिया करते हैं उस क्रिया के बल से इस चीज को सिद्ध करते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कहने लगे वह इस करें उनकी युक्तियां हो रही, भवत तेज तथा तथा इस प्रकार से हो, इसमें हमारा कोई झगड़ा नहीं। वो मानते हैं तो अच्छी बात, क्यों? क्योंकि हमने तो एक ही बात कह दी, सत से पृथक माया की सत्ता प्रकृति की सत्ता नहीं है, उसके भूतों की भी सत्ता नहीं है, उससे होने वाले भौतिक पदार्थों की भी सत्ता नहीं, और बगैर उस सत के यह प्रतीत हो भी नहीं सकती। ये संकेत कर दिया, जो भी बल्ब में प्रकाश की प्रतीति हो रही है वो बल्ब को ही हम सत्य मान लें और उसी का प्रकाश कहने, तो बल्ब को लेकर के केवल वो प्रकाश होगा नहीं। कब होगा? तो बिजली की सत्ता को लेकर, और बिजली की सत्ता को हटा दें तो प्रकाश नहीं हो, तो अब बल्ब में जो प्रकाश की प्रतीति है कि जो प्रतीति प्रकाश की, वो बल्ब में कब है? तो उस सत को लेकर के है, सत की सत्ता से है, सत की सत्ता के बगैर वो नहीं। ऐसे ही सारे जगत में माया है, यहां पर भी जो सिद्ध कर चुके हैं, तो कहने लगे उस सत की सत्ता से भिन्न माया का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन फिर भी प्रतीति। प्रतीति कैसे? जैसे बल्ब में प्रकाश की प्रतीति, बल्ब प्रकाश की सत्ता वाला नहीं है सब जानते, लेकिन फिर भी प्रकाश प्रतीत हो रहा, तो कैसे हो रहा? विद्युत की, ऐसे ही उस सत की सत्ता के बगैर प्रकृति आदि जितनी भी उपाधियां हैं वो सत्ताएं मान नहीं, उनकी प्रतीति संभव नहीं। तो उनकी प्रतीति हो रही है ठीक है, लेकिन उनकी प्रतीति में मूल क्या है, आधार क्या है, आश्रय क्या है, वो है सत। और सत जो है वो सर्वदा है, ये प्रतीति सर्वदा अंतर। तो बस हमारा तो इतना है, इसलिए सत की ही सत्ता है, अन्य की सत्ता नहीं, ये मानते हम तो। अब वो कहें कि प्रकृति से और आका ठीक है, हम भी मान लेंगे। और जो है वो कहें कि परमाणुओं से और आका ठीक है ना, क्योंकि यह माया का स्वभाव ही है कि अघटित घटना पटीयसी, जो असंभव नहीं है उसे भी संभव करके दिखला दे, उसी का नाम क्या है, माया। ये सब संकेत किया, लेकिन वो माया उस परमात्मा से कोई पृथक भिन्न सत्ता वाली सत्य रूप हो ऐसा नहीं। वो क्या है, उसी परमात्मा में ही उसकी प्रतीति या उसकी सत्ता जो है प्रतीतत्वेन सिद्ध होती है, लेकिन सत्तात्वेन सिद्ध नहीं होती। ये संकेत किया, इसलिए कहने लगे सांख्य बौद्ध इत्यादि जो हैं वो इस चीज को माने तो ठीक। अब इसके विषय में एक दृष्टांत सुनाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी, कैसे तो इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।